انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ضلوا مدبرين. کل کے سبق میں اس آیت کی تفسیر اور توضیح میں تین باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ جہاں پر جنہ دلات تسمع الموتا میں ایک تو تمہید اور اصل مفہوم تھا آیت کا کہ جہاں پر کافروں کو تین چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کافر مشقہ اور مردے سم عمج، یہ تین جو ہیں یہ مشقہ بھی ہی ہیں. اس پر حضرت گنگوئی رحمہ اللہ اور اسی طرح پاس دیگر حضرات سے ضابطۂ تشبیہ بیان کیا گیا. ضابطۂ تشبیہ مشبہ بھی میں بصف بالاصالت اور بالحقیقت ہے، اور مشبہ میں مجازن اور استعارتن ہے. اور دوسرا جہاں پر عموم افراد ہے، الموتا بھی عام ہے، من بھی عام ہے. اور تیسرا جہاں پر عموم مسموعات ہے، کہ لا تسمع الموتا کا ایک مفعول حذف کر دیا گیا اور آپ کو البحر المحیط علامہ اندلسی کی علامہ ابو سعود سے اور صاحب روح المعانی سے میں نے ذکر کیا کہ اس مقول کا حذف کرنا تعمیم کے لیے ہے، تعمیم کے لیے. لشیء من المسموعات مطلب کیا ہوگا؟ کوئی میت نہیں سنتا، کوئی چیز نہیں سنتا، نہ سلام نہ کلام نہ دعا، نہ نبی نہ ولی نہ شہید، کوئی نہیں سنتا اور کوئی چیز بھی عادتا نہیں سنتا. تیسری یہاں پر جو چوتھی بات تمہید سمیت بنتی ہے وہ یہ تھی کہ نفی مطلق سما کی ہے، مطلق سما. اس پر آپ کو بتایا تھا مطلق سما کی نفی کا مطلب کیا ہے، کیسے کیا دلیل ہے. تو لا تسمع اور نفی فعل پر داخل ہے، اور فعل پر نفی کا دخول بالخصوص عند الحنفیہ ہدایہ میں بھی، اور اسی طرح مبسوط میں بھی، اور بھی بہت ساری اصول کی کتب میں یہ مسئلہ احناف ائمہ کا اتفاقی ہے کہ جنسیت فعل کی نفی ہوگی. اور دوسرا نحوی ضابطہ بھی بتا دیا کہ جملہ فی حکم نکرہ، یہ نکرہ کے حکم میں ہے، اور ون نکرہ تو فی سیاق نفی، اور جہاں نکرہ سیاق نفی میں ہے تو اس اعتبار سے بھی ہر قسم کے سماع کی نفی اور جن سے سماع کی نفی. تو یہ تین باتیں، اس پر حوالہ جات بھی آ گئے اکابرین کے، وہ لمبے چوڑے حوالہ جات کل آپ نے لکھ لیے یا سن لیے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم یہ تشبیہ کا قانون نہیں مانتے اور نہ ہم اکابرین کو مانتے ہیں، یہ کہنا ہے تو بڑا مشکل، کیونکہ ساری روٹی اکابر کے نام پہ کھائی جاتی ہے، اور پھر کہیں ہم اکابر کو مانتے نہیں ہے بڑا مشکل. یہ کہیں گے نہیں، مانتے تو نہیں لیکن کہیں گے نہیں، اقرار مشکل ہے، لیکن ساری باتیں اگر چھوڑ بھی دی جائیں تو ہم کہتے ہیں چلو سیدھی بات، یہ ساری کل کا سبق جو آپ نے پڑھا سارا ایک لائن پہ لگا دو، سب کو ختم کر کے اکابر کو بھی اور ساری دنیا کو وہ پیچھے تک، ہم کہتے ہیں پھر بھی تمہارا کام نہیں بنتا۔ مولانا سرفراز صاحب کا سب سے بڑا جہاں پر بہانہ یہ ہے کہ کافر سنتے تو تھے مانتے نہیں تھے، کافر سنتے تو تھے مانتے نہیں تھے، لہذا مردے سنتے تو ہیں، کافر سنتے تو تھے مانتے نہیں تھے، لہذا مردے سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا، کافر بھی دو قسم پر تھے، کچھ کافر سنتے تھے کچھ کافر نہیں سنتے تھے، سنتے بھی نہیں تھے۔ آج کا مشرک بھی دو قسم ہے، کچھ سنتا ہے اور کچھ سنتے ہی نہیں، کچھ طرف میں بھی آ جاتے ہیں اور کچھ اپنی مسجدوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بتایا تھا حامیم سجدہ میں، اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر نے اعراض کیا فهم لا يسمعون، اور وہ سنتے ہی نہیں، صرف نہ سننا چھوڑو، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر تو ایک گروہ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں اس قرآن کو سنو ہی نہیں، نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں۔ الگ اطلاع یہ کہنا کہ سارے کافر سنتے تھے یہ بھی جھوٹ ہے، سارے کافر سنتے نہیں تھے، کچھ کافر سنتے تھے اور کچھ کافر سنتے نہیں تھے۔ یہاں بات ہے صدیوں کی، جو سنتے ہی نہیں، آرد اکثرهم فهم لا يسمعون، تو انہوں نے اعراض کیا وہ سنتے ہی نہیں۔ یہاں مقصد کیا ہے، انا کا علل حق المبین، آپ کا مسئلہ حق ہے، جو نہیں مانتے بڑے ضدی ہیں اور ضدی کافروں کی بات ہے، تو چلو اس پر بھی بات ہماری ہے کہ تم اگر کہو کہ کافر سنتے تھے تو ہم کہتے ہیں سب نہیں سنتے تھے، کچھ مسئلہ سنتے تھے اور کچھ سنتے نہیں تھے، یا انہی کی بات ہو رہی ہے جو سنتے ہی نہیں تھے، کیونکہ آگے کرینا کیا اسم بھی ہے الحمد بھی ہے، تو پھر اگر یہ کہنا مردے سنتے ہیں تو بہرے بھی سنتے ہیں اندھے بھی دیکھتے ہیں، یہ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی۔ اور یہ دوسری بات میں کر رہا ہوں یہ بطور الزام کے، اصل تحقیقی پہلو ہوئی تھا جو کل آپ نے پڑھ لیا، یہ الزامی بات ہے، چلو اس بات پہ بھی آؤ پھر بھی تمہارا بنتا گھنتا کوئی نہیں۔ اب یہاں پر جو یہ شدید اہل بدعت ہیں، متجددہ، انہوں نے ان کا عقیدہ شقیدہ تو ہے کوئی نہ اور اپنے آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں، اب انہوں نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک راہ نکالا کہ ایک ہے انبیاء کا سما اور ایک ہے عام مردوں کا سما۔ انبیاء کا سما تو اجمعی ہے، اس پر اجماع ہے، اور عام مردوں کا سما یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ بڑے بڑے بےمان یہ کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کا سما تو اجمعی ہے اور عام مردوں کا سما اختلافی ہے، پھر تفصیل کیا ہے، عام مردوں کے بارے میں صحابہ سے اختلاف چلا آیا ہے اور جو انبیاء کا سما ہے نا یہ تو ہے ہی اجمعی۔ اب ذرا میری بات بھی توجہ سے سنو، ہم کہتے ہیں انبیاء کے سما پہ تو ایک دکھلانے جتنی بھی کوئی روایت نہیں، من گھڑت روایت بھی کوئی نہیں، صحیح یا صحیح تو پیچھے رہ گئی، ایسی ایک روایت بھی نہیں جو بالکل سند بھی من گھڑت ہو یا صحیح، صحیح تو دور کی بات جس میں انبیاء کے سما کی بات ہو، اور جو عام مردوں کی بات ہے اس میں دو حدیثیں جو ہے وہ صحیح ہیں، ایک حدیث خلیب بدر والی، خلیب بدر وہاں پر آپ نے جو غلیب بدر کے مردوں سے بات کی تھی ابو جہل سے، اور ابو جہل کی کمپنی وہاں پڑی تھی. تین دن کے بعد وہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری مسلم میں ہے، اور وہ ہے ابو جہل کے بارے میں اور کفار کے بارے میں. اسی طریقہ سے یہ جو کرا نیال یشماؤ کرا نیال ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، اور یہ روایت بھی سند صرف ایک راوی پر اعتراض ہے، عبد العلیٰ بن عبد العلیٰ. وہ بیچارہ تھوڑا سا شیعہ ہے، باقی ٹھیک ہے، تھوڑا سا شیعہ ہے. تو عبد العلیٰ بن عبد العلیٰ، ویسے باقی یہ ساری روایت بالکل سونے کی لڑی صاف ہے. ایک راوی تھوڑا گڑبڑ ہے، جس نے حضرت عائشہ کی بکری سے کچھ قرآن کھلوایا ہے، تھوڑا سا قرآن تھا، زیادہ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا قرآن بکری کھا گئی. تو قاتل اور بکری، وہ عبد العلیٰ راوی ہے کرا نیال کا. بہرحال وہ بھی اتنا کوئی پرابلم نہیں، اگر دو چار سپارے ہوتے تو پھر مسئلہ تھا، وہاں تو تھوڑی بہت کچھ صورت یا کچھ چیزیں تھی، اور بکری یا عصتوں پہ لکھا ہوا تھا وہ کھا گئی، وہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا جی، ہے تھوڑی بہت، تھوڑا سا قرآن کھا گئی بکری. تو باقی یہ دو روایتیں جو ہیں یہ صحیح ہیں. عبد العلیٰ پہ تھوڑا سا اعتراض ہے، لیکن ہم اس کو بھی سر پہ نظر کرتے ہیں، کیونکہ ہم جوڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں. تو اس نے چلو کہا بھی ہے قرآن کی بات تو کوئی نہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو عبد العلیٰ کو بھی مان لیتے ہیں. یہ دو روایتیں جو ہیں یہ بزرگوں سندن صحیح ہیں، لیکن ہیں کس کے بارے میں؟ عام مردوں کے بارے میں. اور انبیاء کے بارے میں ان سے پوچھو، ایک روایت بھی نہیں. صحیح چھوڑو، ایسی کوئی روایت ان کو کہو ایک پیش کر دو جو من گھڑا دو، بالکل ان کی کوئی سند نہ ہو، پیش کرو، ایک بھی نہیں. اور شاطر اتنے کہتے ہیں انبیاء کے سما کے ہم قائل ہیں. اب جب مطالبہ کیا جاتا ہے انبیاء کے سما کا، روایت لے آتے ہیں من صلی علیہ عند قبری، یہ من صلی علیہ انبیاء کے بارے میں نہیں، یہ صرف امام الانبیاء کے بارے میں، صحابہ عام انبیاء کے سما کا، اور روایت پیش کی جا رہی ہے امام الانبیاء کے بارے میں. اب ایک آدمی کا دعویٰ ہو 10 لاکھ کا، اور گواہ کھڑا ہو 10 روپے کا، تو 10 روپے والے گواہ سے 10 لاکھ کا دعویٰ تو ثابت نہیں ہو سکتا. دعویٰ تو یہ کیا کہ تمام انبیاء سنتے ہیں، اور دلیل کیا آ رہی ہے من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر پہ درود پڑھے. اب یہ میری قبر پہ، اس کا مطلب یہ ہوگا اگر یہ جو دلیل دیتا ہے تو مطلب ہے کہ باقی سب انبیاء کا منکر ہے اور صرف نبی پاک علیہ السلام کو نبی مانتا ہے. کیونکہ یہ روایت کس کے بارے میں ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ محمد بن مروان کیسا آدمی تھا یا اس کی سند کیا ہے، اس کی بات بھی کر رہا. میں کہتا ہوں کہ صرف ایک جو کی جاتی ہے انبیاء کے سما پر، ایک روایت بھی نہیں، ایک بھی نہیں. اور صحیح کا مطالبہ نہ کرو، ان کو کہو ضعیف پیش کر دو. ضعیف نہیں پیش کر سکتے، کوئی محمد بن مروان کا بھی ابا لے آؤ، اس کو پیش کر دو، اس سے کوئی بڑا ایمان ملتا ہے، اس سے پیش کر دو. لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں. کہتے ہیں اجماع، آپ ان کو کہو کہ اجماع کی کرو تعریف. اجماع نام کس چیز کا ہے؟ اجماع اصول کی کتابوں میں اس کی تعریف موجود ہے. اور آپ اس سے پوچھیں اجماع قولی ہے، سکوتی ہے، کون سا اجماع ہے؟ اجماع کی تعریف کر کے کسی ایک زمانے پر فٹ کر کے دکھائیں کہ فلاں زمانے کے مجتہدین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا اجمعنا علی ہذا، ہمارا اس پہ اجماع ہو گیا کہ انبیاء کرام یہ قبروں میں زندہ ہیں، صلاۃ و سلام سنتے ہیں. یہ کوئی اجماع. ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو، یہ بات ذرا غور سے سننا. ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا آسان ہے، اجماع کی بات نہیں. ایک صحابی، صرف ایک صحابی، اس کا قول کہ انبیاء عند القبور سنتے ہیں، یا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور قبروں پر پڑھا جانے والا سلام سنتے ہیں. اجماع تو دور کی بات, صرف ایک صحابی کوئی نہیں, ایک تابعی کوئی نہیں, ایک تبع تابعی کوئی نہیں, چار امام میں سے کوئی ایک کوئی نہیں, ان کے شاگردوں میں سے کوئی ایک کوئی نہیں, تیسری صدی تک متقدمین کا زمانہ کوئی نہیں. پھر یہ اجماع کب ہوا؟ ادھر کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہے, مجتہد ہے کوئی نہ, اور اجماع یہ تو نہیں ہے کہ چند چوہے کٹھے ہو جائیں اور اجماع اعلی ہذا کہہ دے. تو اجماع کا کیا مطلب ہے؟ ادھر مجتہد کوئی نہیں تیسری صدی کے بعد, یہ کس نے اجماع کیا, کہاں اجماع ہوا؟ آپ اندازہ کریں نا, امت کو دھوکہ کیسے کیا جا رہا ہے. اجماع ہے, کہاں اجماع ہے بھائی, کہاں ہوا اجماع, کب ہوا, کس نے کیا, یہ نہ پوچھو. بس الاجماع والا ہذا, اجماع اس پر ہے. تو ہم کہتے ہیں اجماع ہے امت کے مجتہدین کا, امت کے مجتہدین کا اجماع یہ. اور تم مجتہدین کا زمانہ جو تھا, جہاں مجتہد تھے جس زمانے تک, اس زمانے کا کوئی ایک آدمی پیش کر دو جو انبیاء کے سما کا کر. لیکن ایک آدمی بھی ایسا نہیں. اچھا, کوئی ایک پیش کر دو جو خیر القرون چھوڑو تیسری صدی تک کہہ رہا ہوں, اور تیسری صدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا سرفراز خان نے لکھا ہے کہ تیسری صدی تک متقدمین کا زمانہ ہے, اور کہتے ہیں کہ متاخرین کی بات بلا دلیل کے حجت میں. یہ مولانا سرفراز صاحب نے سماع الموتیٰ میں صاف لکھا کہ متقدمین کا زمانہ تیسری صدی, اور متاخرین تیسری صدی کے بعد کے جو علماء ہیں ان کی بات شری دلیل ہی نہیں, حجت نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تیسری صدی تک ایک عالم پیش کیا جائے, صرف ایک, جو یہ کہتا ہو کہ انبیاء کا سما اجماعی ہے اور باقی مردوں کا سما اختلافی ہے, ایک پیش کر دیا جائے. نمبر تین, کوئی ایک پیش کر دیا جائے کہ انبیاء کا سما کا قائل ہو اور عام مردوں کے سما کا قائل نہیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں, انبیاء کے سما کا قائل ہوں اور عام مردوں کے سما کا قائل نہیں. اتنی باتیں ہیں تین. پہلی بات میں نے کیا کی کہ ان زمانہ متقدمین تیسری صدی تک, جہاں پر کس زمانے میں اجماع قائم ہوا اس زمانے کی نشاندہی کیجیے, اور پھر اجماع کے لیے سند چاہیے, اس کی سند بھی بیان کرو, کہاں اجماع ہوا, کون مجتہدین تھے, کن لفظوں پہ اجماع ہوا, وہ ذرا پیش کیجیے. ایک. نمبر دو, ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو, ایک آدمی پیش کر دو, ایک آدمی تیسری صدی تک, تین صدیوں میں کوئی ایک آدمی پیش کر دو تو یہ کہتا ہو کہ سمائے انبیاء اجماعی ہے اور دوسروں کا سما اختلافی, نہیں پیش کر سکتے. نمبر تین, کوئی ایک پیش کر دو تو یہ کہے کہ میں انبیاء کے سما کا قائل ہوں اور باقیوں کے سما کا منکر ہوں, ایک آدمی پیش کر دو. لیکن ایک آدمی بھی موجود نہیں. اب اس تقسیم کو کیا فرمائیں گے آپ علماء کرام, جو تقسیم صحابہ نے نہیں کی, حضرت ام المومنین نے جب استدلال کیا تو انبیاء کو مستثنا نہیں کیا, کسی کو بھی مستثنا نہیں کیا. جو تقسیم ایک مسئلہ صحابہ میں چھڑا اور فائز بھی موجود تھا, صحابہ کرام نے یہ تقسیم نہیں کی, تابعین نے انبیاء کے سما اور غیر انبیاء کے سما میں تقسیم نہیں کی, تبع تابعین نے انبیاء کے سما اور غیر انبیاء کے سماع میں تقسیم نہیں کی. امام ابو حنیفہ کا دور امام صاحب خود سماع کے منکر ہیں لیکن انبیاء کو مستثنا نہیں کیا. امام احمد سماع کے منکر ہیں انبیاء کو مستثنا نہیں کیا. امام شافعی سماع کے منکر ہیں اور انہوں نے بھی انبیاء کو مستثنا نہیں کیا. امام مالک کا کوئی قول نہیں نہ سماع میں نہ عدم سماع میں. ان تینوں اماموں کا قول موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء غیر انبیاء کا جب استثناء ائمہ تک نہیں ہوا, صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کل قول وفعل لم یثبت عن النبی واصحابہ فهو بدعت. ہر وہ قول اور فعل جو نبی کے صحابہ سے ثابت نہیں وہ کیا بنے گا, وہ کیا بنے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے سماع اور غیر انبیاء کے سماع کی تفریق اصل بدعت یہ ہے. یہ بدعت پر مبنی ہے, فراڈ پر مبنی ہے, اور ان پگڑیوں والے بڑے ملاؤں کے جھوٹ اور دجل پہ مبنی ہے اور مذہبی دہشت گردی پہ مبنی ہے. اگر ہمت ہے تو ہمارے تین مطالبے, کوئی کالی داڑھی والا, کوئی سفید داڑھی والا بزرگ, کوئی حضرت اقدس, کوئی شیخ الحدیث, کوئی بہت بڑا مفتی, کوئی محدث, کوئی امام المحدثین, یہ جو سارے اتنے القاب والے پھرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تین باتوں میں سے کوئی ایک ثابت کر دو خدا کے لیے, نہیں تو پھر تمہاری تقسیم بھی مرزا قادیانی کے مشابہ ہے. اس نے بھی کر دی مختلف تقسیم حیات عیسیٰ پر اور ختم نبوت پر. اس طرح تو کوئی اپنی طرف سے تقسیمیں کرتا جائے وہ بروزی نبی بھی بنا لیتا ہے اور بروزی سے حقیقی وہ بنا لیتا ہے, اور اسی طریقہ سے ذاتی تیاتائی علم غیب بھی بن جاتا ہے اور بھی بہت چیزیں بن جاتی ہیں. لیکن اصول کے مطابق اگر تم دیانتدار ہو اجماع کا یا نام لینا چھوڑ دو. ہم ہماری انعامت بھی دیکھو, ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو, تو ایک آدمی پیش کر دو, اس سے زیادہ رعایت کیا ہو سکتی ہے. اجماع کی بات ہی نہیں یار, کم از کم گواہ چار کا تو ہم مطالبہ کر سکتے تھے, چار پیش کرو, چار بھی نہیں ایک آدمی. انبیاء کے سما کا قائل ہے صرف ایک آدمی, لیکن ایک آدمی بھی نہیں مل سکتا. اور آپ ہیں اے صوفی صوفی, انہوں نے آپ کے ڈنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے اور چل لو بڈھیے چل, وہی انہوں نے کیا. اور آپ اے ہاتھ جوڑ کے بھی مہربانی, یہ نہیں پتا وہ خود چور ہے اور خود ڈاکو ہے. اسی پر میں نے آپ کو بتایا امام احمد بن حنبل کا فرمان عالی شان, فرماتے ہیں کہ ہر کذاب اور جھوٹے کی علامت ہے جب کتاب و سنت کی دلیل نہ ملے وہ کہہ دیتا ہے الاجماع علی ھذا, اس بات پر اجماع ہے. یہ ہر کذاب اور جھوٹے آدمی کی علامت ہے. یہ علامت بھی ان میں پائی گئی, یہ حوالہ میں دے چکا ہوں. تو اب ذرا دیکھو دوسری ہے شک, کل آپ کی پرچیاں بھی آ رہی تھی, ابھی جس نے کچھ پرچیاں جھٹکیاں لکھنی ہیں فل لکھے, کیونکہ پھر ترجمہ کل بھی نہیں ہوگا, اسی مسئلہ چلتا رہا. آج انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اور کریں گے بھی 120 کی سپیڈ پر, کل والا پورا ادھار ختم کریں گے, سورۃ القصص یہ ختم کر کے انشاءاللہ چھٹی کریں گے. بات ذرا توجہ سے سن لو, یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے سے مختلف ہی چلا آیا ہے, یہ بھی بڑی باز گشت ہے کانوں میں. اور آپ کے یہ جو للڑ قسم کے اشاعت التوحید کہلوانے والے, اشاعت التوحید کو بدنام کرنے والے بزدل, وہ بھی اسی کا سہارا لیتے ہیں. او جی جواہر القرآن میں لکھا پڑا ہے, جواہر القرآن فلانی جگہ پہ لکھا پڑا ہے, اقامت البرہان میں فلا فلا. اس پہلو کو بھی اچھی طرح سمجھو. سما کی تین صورتیں ہیں, تین صورتیں. ایک سما خارے کی عادت امکان کے درجہ میں, نمبر دو خارے کی عادت وقوع کے درجہ میں, رکوع کے درجہ میں، اور تیسرا سما آتی عادتن سننا. الفاظ دیگر ایک ہے سما بمشیت اللہ ان اللہ یسمع من یشاء. کل میں نے چار عبارتیں آپ کو لکھوائی تھی اگر یاد ہے، اذا شاء بے مشیت اللہ، کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سما کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے کسی کو کوئی بات تو سنا دے وہ قادر ہے، اس کے ہم قائل ہیں، یہ ہمارا نتیجہ ہے. نمبر دو موارد مخصوص، مخصوص موارد میں کرا نیال اور کلیب بدر. بدر کے ان مردوں نے اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بات سنی تھی یا نہیں اس مخصوص وقت میں، اور کرا نیال. تو بعض نے کہہ دیا سلام، اس کے ساتھ ملائے لیکن سلام پر کوئی صحیح روایت نہیں، وہ صرف خطاب سے نکالا سلام. یہ تین چیزیں ان کا نام کیا ہے؟ موارد مخصوص. تین بھی تیسری میں نے بطور تساموں سے کہی ہے. اصل موارد مخصوص دو بنتے ہیں، کلیب بدر اور کرائے نیار. اب ذرا بات سمجھ لیجیے. اور تیسری صورت ہے عادتن سبا، عادتن سبا. پہلی شک کے ہم قائل ہیں اللہ قادر ہے، جس مردے کو قبر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، جہاں ہمارا سبق بھی قبرستان والوں کو سنائے تو سنا سکتا ہے، چاہے تو سنا سکتے ہیں، یہ قبرستان کیا حرم کے قبرستان والوں کو بھی سنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ، ان اللہ یسمع الاحجار، اللہ پتھروں کو بھی سنا سکتا ہے، ہر چیز کو سنا سکتا ہے، لیکن ضابطہ اور قانون نہیں. دوسرا موارد مخصوص، موارد مخصوص جو حنفی ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، عموم مسموعات بھی کٹی، عموم افراد بھی کٹی. اب دونوں جب کٹی ہے تو خبر غائب سے کتاب اللہ کی تفسیر نہیں ہو سکتی. عموم کتاب اللہ کی کرا نیال ہو یا کوئی اور چیز، اس سے تفسیر نہیں ہو سکتی. اس لیے حنفی کہلوانے والا وہ موارد مخصوص کا قائل نہیں ہو سکتا. رہ گیا غیر حنفی جو خبر غائب سے کتاب اللہ کے عموم کی تفسیر کا قائل ہے، دوسرا اس کے اصول کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کرا نیال کو مخصوص کرے اور کلیب بدر کو مخصوص کر لے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور اس پہ کفر چھوڑو گناہ بھی نہیں، غیر حنفی کے لیے گناہ بھی نہیں، حنفی کے لیے بےمانی ہے کیونکہ وہ اپنے اصول کو چھوڑ رہا ہے. اور غیر حنفی اگر کرتا ہے موارد مخصوص، وہ مخصوص عام سے اس پر لا اسما گناہ تک بھی نہیں، ملامت بھی نہیں، بلکہ اس کی بہت بڑی اچھی بات ہے، وہ اپنے اصول پہ پکا ہے، اپنے اصول کے مطابق تفسیر کی ہے. ٹھیک. نمبر تین ہے سما آتی، میت میں قابلیت سما ماننا، میت میں صلاحیت سما ماننا. جس طرح آپ زندہ ہیں آپ میں صلاحیت سما ہے، قابلیت سما ہے، اسی طرح مرنے کے بعد تحلو کے روح کا قول کر کے یا اعادہ روح بہی مانا کہ صلاحیت سما اور ادراک کے دنیا بھی پیدا ہو جاتا ہے. دنیا کا ادراک ماننا وفات کے بعد، یاد رکھ لو یہ بالکل واقع کفر ہے، اور کس کا قائل قطعاً یقیناً کافر ہے. صاف مسئلہ ہے، عادت سما کا قائل قطعی کافر ہے، اور اس کے کفر کی متعدد وجوہات ہیں. اب ذرا خیال کرنا، میں نے کہا کتنی صورتیں ہیں؟ تین. ایک صورت تھی سما بے مشیت اللہ، اس کے ہم قائل ہیں اللہ چاہے سنا دے، قانون اور ضابطہ نہیں. یہاں پہ مشیت اللہ کی بات نہیں ہو رہی, ہم بات کر رہے کس کی ضابطہ کیا ہے. یہ مشیت اللہ تو اللہ چاہے سنا دے کوئی مسئلہ نہیں. نمبر دو, تمام مبارک مخصوص. جب آپ فتوا لگائیں گے نا تجھے کہ وہ فلانا کرا نیال کا تھا, کرا نیال کا, کرا نیال کا, کرا نیال سما آتی ہے, خواہ مخواہ لے آئیں گے تو بزرگوں کو اس کے نیچے, اور فلانے پہ بھی فتوا ہے, فلانے پہ بھی فتوا ہے. اچھا چلو اس کا علاج بتاتا ہوں فلانے فلانے کا. نمبر دو, مبارک مخصوص. مبارد مخصوص کا سما کا قائل حنفی نہیں کر سکتا. اگر حنفی کر رہا ہے تو یہ حنفی اصول کا بھی باغی ہے اور مولوی ہو کر فراٹی ہے. اور اگر کوئی غیر حنفی ہے اس کو اجازت ہے عام کتاب اللہ کی تفسیر قبر واحد سے دوسرے حضرات کرتے رہتے ہیں, اس پر ہم ان پر گناہ کی تہمت بھی نہیں لگاتے, کوئی ملامت بھی نہیں کرتے, ان کا حق ہے وہ کرے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں آپ جب جائیں گے نا تو یہ کہیں گے یہ مولوی, یہ مولوی شیطان سب سے فتوا لگاتا ہے, اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو, جھوٹ نہیں بولنا. ہم مبارک میں مخصوص کے قائل کو گناہگار بھی کرا دیں گے, اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں, کوئی ملامت بھی نہیں, کوئی بات بھی نہیں. اور رہ گیا سما آدھی کا قائل, جو میت میں قابلیت سما اور صلاحیت سما مانتا ہے, اور آدھا کن جیسے آپ بیٹھے ہیں اس طرح وہ سننے کا قائل ہے, تو اس کے کافر ہونے میں ذرا برابر تحمل اور تردد نہیں. وہ پکا کافر ہے. اور اس کی وجوہات دو ساری ہے, وہ میں بتاتا ہوں. یہاں پر جو اصل مابین نزاع ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا, وہ کیا ہے؟ سما آدھی. وہ کون سا ہے؟ سما آدھی. اور ہمارا فتویٰ بھی کس پر ہے؟ سما آدھی پر. اور صرف میرا فتویٰ بھی نہیں, مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ بھی ہے, اور علامہ عبد الحق کا فتویٰ بھی ہے, جس پر حضرت نانوتوی کی تصدیق بھی ہے, علامہ انور شاہ کاشمیری کی تصدیق بھی ہے, اور مفتی کفایت اللہ صاحب کی تصدیق بھی ہے, یہ سب حضرات کی تصدیق ہے. وہ سما آدھی. اب بات سمجھ لو, صحابہ کے زمانے سے اختلافی مسئلہ. ہم پوچھتے ہیں کیا اختلاف تھا صحابہ میں, آپ کو ملے گا متعدد کتب میں. فتاوی رشیدیہ میں بھی ایک مقام پہ لکھا ہے, کرنے اول میں مختلف ہوا, ہوا, ہو رہا, آ رہا ہے, نہیں ہوا. اس جملے کو ذہن میں رکھنا, حضرت گنگوئی نے بات بات دے دی ہے, ہوا. صحابہ کے زمانے میں اختلافی ہوا, یہ ہوا اور آ رہا میں فرق ہے. اسی طرح کہیں ملے گا کرنے صحابہ میں اس میں اختلاف ہوا, کہیں ملے گا آ رہا ہے. یہ آپ کو مختلف کتابوں میں تقریباً 5-6 کتابوں میں موجود ہیں یہ مسئلہ. جب مولوی پڑھتے ہیں تو ان کا پسینہ آ جاتا ہے. صحابہ کے زمانے کا اختلاف, ہم کہتے ہیں ہاں صحابہ کے زمانے کا اختلافی آ رہا ہے, لیکن کون سا؟ جلیب بدر. کون سا؟ جلیب بدر. صحابہ میں یہ اختلاف ہوا, مان لیتے ہیں علاوہ تسلیم کہ جلیب بدر کے ان مردوں نے نبی پاک کی اس وقت کے وہ الفاظ سنے تھے یا نہیں. سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ معلومات دیگر کہ اس معجزہ جلیب بدر کے مقام پر معجزے کا وقوع ہوا ہے یا نہیں, اس خر کے عادت کا وقوع ہوا ہے یا نہیں. کہا تو وہ خر کی عادت, لیکن اس کا وقوع ہوا ہے یا نہیں. ام المومنین فرماتی ہے کہ اس خر کے عادت کا بھی وقوع نہیں ہوا. ابن عمر کے بارے میں سمجھا گیا ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ اس وقت جو بدر کے کافر مردے تھے انہوں نے جو نبی پاک نے ان سے بات کی تھی ان کو اللہ نے وہ سنا دی تھی, اور اس وقت کے کافروں نے اس وقت صرف نبی پاک علیہ السلام کی بات سن لی تھی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اختلاف کہاں ہوا؟ کلیبے بدر وہ بھی جنہوں نے سمجھا یہ سمجھا کلیبے بدر. لیکن ہم تو کہتے ہیں ابن عمر نے وہ روایت ہی پیش کی تھی اس کے لیے تحقیق کے لیے. ان کو اشکال تھا کہ قرآن میں ہے نہیں سنتے, کدھر بدر والی حدیث میں آ گیا. سنتے ہیں اس حدیث کا کیا حل ہے؟ ام المومنین کے پاس حدیث بھی آئی بطور اشکال کے, ایک بطور اعتقاد کے. اگر بطور اعتقاد کے بھی ہو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اب میری بات را کان کھول کے سنو, پھر ملا بنو گے اور پورا فساد نہ بجانا. صحابہ میں اختلاف ہوا اللہ بجے تسلیم, لیکن ہوا کس معاملہ میں؟ سماعتی کے بارے میں. موارد بھی نہیں, مورد موارد بھی نہیں. سمجھو یہی بات ہے نا, آپ کو پھر سمجھ نہیں آ رہی. موارد بھی نہیں, مورد مخصوص. اور وہ مورد مخصوص طور پر کون سا مورد تھا؟ کلیب بدر. ایک وہ جزی واقعہ کلیب بدر والا, اس میں سما کا تحقق ہوا یا نہیں ہوا؟ اس بس کس کو علماء نے لکھا کہ یہ مسئلہ کرنے اول میں اختلافی ہوا یہ, ورنہ دو ہمارے مطالبے. اگر کوئی کہتا ہے صحابہ کا سما آدھی میں اختلاف تھا, سمجھو بات, یا اور کسی اس مسئلے کے پہلو میں اختلاف تھا, ہم یہ دکھائیں گے کہ صحابہ کے لیے اختلاف ہوا کس جزی میں ہوا, یہ ہم دکھا دیں گے. اب جو شخص کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی اختلاف ہے, ہم اس سے ہمارا مطالبہ ہے مہربانی کر کے اس جزی واقعہ کے علاوہ اگر صحابہ کا کوئی اختلاف سماع موتا کے بارے میں ہوا ہے وہ پیش کریں. بھائی دیکھو انصاف والی بات ہے نا, پیش کر, پیش کر دے. کس کون سا وہ مسئلہ تھا؟ نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں ایک صحابی پیش کر دے جو آدتن سما کا قائل ہو, آدتن سما کا قائل ہو. ایک صحابی پیش کر دے. اب ایک بھی جب صحابی نہ ملے تو پھر کیا کہیں گے؟ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے. نام لیتا ہے صحابہ کا, اگر صحابہ کا اختلافی مسئلہ اس جزی کے علاوہ کوئی ہے, کلیب بدر کے واقعہ کے علاوہ کوئی صحابہ کا اختلاف ہے, لاؤ ہم بھی دیکھیں. لیکن آپ کو مل سکتا نہیں. نمبر دو, ایک صحابی آتا تن سما کا قائل بتا دو, وہ آتا تن سما کا قائل صرف ایک صحابی, کوئی نہیں. پھر اختلاف ہے جی, کیوں کیسے تجھے پتا تجھے کوئی صحابی ملا ہے؟ کہتا ہے یہ مسئلہ چونکہ جواہر القرآن میں لکھا ہے, اقامت القرآن میں لکھا ہے, یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے. تو میری بات تو یہ ہے کہ جواہر القرآن ہو یا اقامت القرآن ہو, ان کا دلائل شرع میں کون سی دلیل ہے؟ کتنے نمبر دے وہ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جواہر القرآن ہو, اقامت القرآن ہو, تو یہ دلائل شرع میں کتنے پڑے ہیں؟ یہ جو مولوی سٹیج پہ گھومتے ہیں کتنے ہیں؟ نمبر ایک کتاب اللہ سے مراد جواہر القرآن القرآن, قرآن نمبر دو, سنت نمبر تین, اجماع نمبر چار, یہ جواہر القرآن کے شمار میں ہے. دلائل شرع میں سے کون سی دلیل ہے؟ اچھا, صاحب جواہر القرآن معصوم ہے یا مجتہد ہے؟ بات مانی جاتی ہے یا معصوم کی یا مجتہد؟ کم از کم اصول تو آنے چاہیے نا. ایک مولوی کو میں نے کہا, وہ آیا تقریر کے بعد, سانس بھی اس کا پورا ہوا تھا, اور بڑا مولوی ہے، قاسم نام ہے، گزرا والے کا، بڑی کتابوں کا مصنف ہے۔ میں تو اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ ہے، مولوی سرفراز صاحب کا شاگرد ہے اور بڑی کتابوں کا مصنف۔ تقریر جمعہ میں نے پڑھایا، بعد میں او بڑی آواز کے ساتھ آ گیا، کتابیں اتنی اٹھائی ہوئی، وہ لمبی چوڑی کتابیں اٹھائی ہوئی۔ آج یہ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ وہ مولوی کہتے ہیں۔ اگر پتا ہوتا تو شاید کچھ اور ہو جاتا۔ وہ تو کافی کتابوں کا مصنف ہے اور بڑا سرفی نابی، بڑا مدرس ہے۔ آ کر بیٹھ گیا تو یہی بات ابتدا میں نے سمجھا صوفی ہے کوئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ علماء دیوبند معصوم ہے یا مجتہد ہے؟ مجھے پتا تھا ساری کتابیں باندھی ہوئی ہیں، صرف اس نے باتیں دکھائی۔ میں پہلے فیصلہ کر، مجتہد ہیں یا معصوم ہیں؟ اب دیکھتے ہیں، اگر بتاؤ ملا مجتہد ہیں یا معصوم ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں، مجتہد بھی نہیں، معصوم بھی نہیں۔ میں نے کہا ساری کتابیں پھر سائڈ پہ رکھو، جتنی جو کتابیں یحملو اسبارا، جتنی کتابیں اٹھائی ہیں ساری سائڈ پہ رکھو۔ یہ مجتہد بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، بات کس کی مانی جاتی ہے؟ مجتہد کی یا معصوم کی؟ تو جب مجتہد کی فروع میں ہے، معصوم کی اصول فروع دونوں میں ہے، معصوم کا قول جہاں مل جائے وہاں مجتہد بھی پیچھے رکھ دیا جاتا ہے۔ او کیا آپ نے رکھا چوتھے نمبر پہ، یا مجتہد ہوگا یا معصوم ہوگا، کس پہ آؤ؟ جبیر القرآن کیا ہے یا صاحب جبیر القرآن؟ اس سے آگے بڑھتا ہوں، صاحب جبیر القرآن کہتا ہے تمہیں اگر کوئی حوالہ دے نا، غلام اللہ نے یوں کیا، تم کو ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے، ہم غلام کو مانتے۔ یہ تو ہمیں جائے صاحب جبیر القرآن نے کہہ دیا، تم یہ تو ان کے دورے میں کئی جگہ پہ موجود ہیں، تمہیں کہیں گے غلام اللہ نے یوں کیا، تم کہو ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے۔ ہم تو پھر بھی صاحب جبیر القرآن کے ساتھ۔ اب سمجھو بات، یہ بھی خیانت کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ جواہر القرآن دو ہیں، ایک جواہر القرآن ہے ایک جلد والا، جس کی حضرت شاہ القرآن مرتب ہیں، مولانا حسین علی صاحب کے سامنے بیٹھ کے لکھا حضرت لکھوائی کرا رہے ہیں اور حضرت شیخ القرآن اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، وہ ایک جلد کا جبیر القرآن ہے۔ اور یہ تین جلدوں والا جبیر القرآن، اس کے مرتب ہیں مولانا سجاد بخاری صاحب، شیخ کا مشورہ بھی ساتھ ہے، لیکن ہے سجاد بخاری صاحب، وہ خود اس کی ترتیب دینے والے۔ اب شیخ الحدیث مولانا سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ کا ایک اپنا مضمون شائع ہوا، تو اسی یہ ضروری مسلک الاکابر رسالہ میں، اور اس توضیح ضروری نے مولانا سجاد احمد بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں جبیر القرآن ترتیب دے رہا تھا اور اقامت القرآن لکھی، تو عام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے کا اختلافی چلا آ رہا ہے، اس عام شہرت کی بنیاد پر ہم نے بھی لکھ دیا جبیر القرآن میں کہ یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے اور اقامت القرآن میں بھی۔ لیکن آگے کہتے ہیں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی ایک صحابی بھی سماع کا قائل نہیں، اور یہ بات غلط ہے کہ صحابہ کے زمانے کا اختلافی مسئلہ ہے، لہذا اب مجھے یہ تحقیق ہو گئی، پہلی بات سے رجوع ہو گیا۔ یہ توضیح ضروری کا عنوان مسلک الاکابر میں بھی شائع ہوا، رسالہ تعلیم القرآن میں بھی کوئی 10-12 دفعہ شائع ہوا، بار بار شائع ہوا۔ اور اب تو فوجی والا خط بنا ہے کہ نہیں بنا؟ فوجی والا خط یاد ہے نا سب کو؟ ہاں، بیوی نے خط لیا، لکھا فوجی کو میں بیوہ ہو گئی ہوں، فوجی جو ہے وہ رونے لگ گیا، نقصان ہوا۔ تو کسی نے کہا بے وقوف، تو زندہ جو ہے ڈنگرا، تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا یار ہوں تو زندہ، پر کیا کروں، ادھر لکھا جو پڑا ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بحر القرآن میں عبارت لکھنے والا ہے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا میں نہیں غلطی کیا، چلو بڈھیے چل، یہ کوئی چلو بڈھیے چل ہی چلے گا اور چل رہے ہیں۔ اور اب آپ اندازہ کریں کہ خود صاحب مضمون رجوع کر رہا ہے لیکن یہ مان ہی نہیں رہے، اب ان سے بڑھ کر بھی کوئی بد دیانتی ہو سکتی ہے؟ او بزرگوں، ہمیں تو کوئی قدر نہیں، جبیر القرآن چھوڑو، ساری کتابوں میں بھی لکھا ہو، ہم اللہ کے فضل سے اصول والے لوگ ہیں، بے اصولے نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سارے برے صغیر کی کتابیں، کوئی لاکھ کتاب ہمارے سامنے لاؤ، اور جو غیر مجتہد غیر معصوم کی ہو، وہ اقوال معصومین، اقوال معصوم اقوال مجتہد کے مقابلہ میں ہم ساری کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ قبرستان میں دفن کر کے آئیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، کوئی حیثیت نہیں، یا تو اپنے اصول چھوڑو، مکلف کا قول کس، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں، علماء دیوبند قابل احترام ہے، اولیاء اللہ ہے اور دین کے خدام ہے، تو ہند و سنت کے دائی ہے جس کو آپ مانتے ہیں، لیکن مکلف ہے، اور مکلف کی بات شرع حجت نہیں۔ میں نے آپ سے تین باتیں کی، اگر آپ کو یاد رہ جائے، کہ صحابہ کے زمانے کا اختلافی چلا آ رہا ہے یا اختلافی ہے، آپ کو بتایا محل اختلاف کیا ہے، خلیفہ بدر، اس میں ہم بھی الحمدللہ کوئی سختی نہیں کرتے، یعنی ہم نے بھی مرنا ہے، اور غلط مسئلے مسائل بتا کر آپ نے تو ہمیں کوئی انعام نہیں دینا، یا اور بھی آخر مرنا بھی ہے، تو ہم خلیفہ بدر ہو، موارد مقصود ہوں، اس پر قطعاً تکبیر کے قائل نہیں، اس پر تکبیر کا ہم پہ الزام لگانا کہ بالکل بہتان، سبحانہ کا ہاتھا بہتان عظیم، اس سے ہم بالکل بری ہیں، رائے گیا عادتاً سما کا قائل وہ بالکل کافر ہے، مشرک ہے، اور پہلے اگر مسلمان تھا تو مرتد ہے اور زندی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ اچھا وہ کیوں کافر ہے، بچہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں کافر، پہلی بنیاد کہ وہ مشرک ہے اور ہر مشرک کافر ہوتا ہے، شرک کا مرتکب ہے، کیوں کہ میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے، میت کا سننا، جہاں دیکھنا وہ جو چبل گھومن پارتی ہے، ایک وہ مبرور اعظم وہ بیان کر رہا تھا، سماسی کہتے ہیں مردہ سنے تو شرک بن جائے گا، اچھا مردہ شرک، مردے کا سننا شرک ہے، مردے کا سننا کہتے ہیں شرک ہے، پھر خدا پہ پہلے موت مانو، پھر خدا کی قبر مانو، کہ قبر میں سننا خدا کا خاصا ہے، تو تب قبر والے کا سننا شرک ہے، تو یہی ہوتا ہے عقل نہ بود تولد کے سود، عقل نہ ہوگی تو بندہ جمن بھی کوشش ہی نہ کرے، عقل نہ بود تولد کے کیا فائدہ۔ اچھا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد سننا یہ کیا ہے، ما فوق الاسباب، اس میں اسباب نہیں، یہ سگرا ہے، اور ما فوق الاسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ کبرا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا، جو میت میں سما آتی یا قابلیت سما مانتا ہے، وہ میت میں خاصہ خدا بندی مانتا ہے، اور اللہ کا خاصہ جو میت میں مانتا ہے کیا بنے گا، کیا بنے گا، اس میں شک ہے۔ اب یہ دو باتیں ثابت کرنا ہمارے ذمہ ہیں، دونوں باتیں، کہ میت کا سننا کیا ہے، ما فوق الاسباب، عقلاً بھی نقلاً بھی قربت بھی، کل ایک عبارت میں نے آپ کو لکھوائی تھی علامہ عبد الماجد کی، یہ لکھوائی تھی کہ سما آدی آدی کیا تصادوں میں صوت سامیہ، یہ مردوں میں مفقود ہے، یہ وہ سما بافوکل اسباب ہے، وہاں پر صوت و سامیہ یہ اسباب ختم ہے. یہ اسی طرح مفتی کے بیت اللہ دیگر حضرات میں نے جو نئے ساتھی آئے ان کے لیے دوہرا رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سن سن کر آپ وہ علامے بن گئے، تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں کی بہت ساری عبارتیں ہیں کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، حالانکہ اللہ دور نہیں، نانو اقرب الیہ من حبل الورید، اور بزرگوں کی عبارتوں میں دور سے سننا اللہ کی صفت، مولا سرفراز صاحب بھی کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، جو دور سے سماج کا خیال ہے مشرک ہے، یہ مولا نے بھی لکھا اور دیگر حضرات بھی. ہمارا سوال ان پر یہ ہے کہ دور سے سماع کا قائل کیسے مشرک ہے، دور سے سننا اللہ کی صفت کیسے بنتا ہے، بریلویوں کو تم کہتے ہو اللہ ہے ہی قریب، سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں کہتے ہو اللہ دور ہے، یہ دو رنگی چال کہاں سے بنائی، بریلویوں کو کیا ثابت کرتے ہیں اللہ قریب ہے یا دور ہے، کہاں تو اکرا تو یہ مین یہ آیا صرف بریلویوں کو سنانے کے لیے، یہ بھی عجیب دو رنگی ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بریلویوں کے سامنے اللہ قریب ہے، اور جب ہماری باری آتی ہے تو اللہ دور ہے اور دور سے سننا اللہ کا ساتھ ہے، کیا بات. اچھا ان اللہ سمیع القریب، قریب سے سننا اللہ کا ساتھ ہے، دور اللہ ہے ہی نہیں، ان اللہ سمیع سونے کا پروگرام ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے بھی سر میں درد ہے. اچھا ان اللہ سمیع قریب، اب پھر وہ کیا ہے کہ وہاں پر بھی کیا ہے کہ ما فوق الاسباب، بزرگوں کی عبادتوں کا بھی مقصد ہے ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب سننا اللہ کا خاصہ، اور ادھر مردوں میں اسباب نہیں، پانچ اسباب ان میں کہو کوئی ثابت کرو، صوت، ہوا، تخیل، وصول، قوت سامعہ کی سلامتی، جہاں پر ایک بھی سبب موجود نہیں، تو بہرحال کس وجہ سے یہ قطعا مشرک ہیں، جن کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، جو عادتا سما کرتا ہے. ایک دوسرا یہ نصوص قطعیہ کا منکر ہے، نصوص قطعیہ انا کلا تم الموتا کی دلالت عدم سما پر کرتی ہے، کیا کہا میں نے انا کلا تم الموتا کی دلالت عدم سما پر قطعی ہے، قطعی بات کہتے ہیں ضمنی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ قطعی کیوں ہے، کل آپ نے تقریر جنجوہی، حضرت جنجوہی کی تقریر میں 80 صفحہ سے ایک عبارت نوٹ کی تھی کہ امام ابو حنیفہ کا یہ اصول کہ کتاب اللہ کے قطعیت کے مقابلہ میں خبر باید آ جائے تو اس نے کیا کرنی ہوگی تعبیر، اب ام المومنین نے اس خبر کی تعبیر اس لیے کی کہ لا تسمع الموتا کی دلالت قطعی تھی، اگر لا تسمع الموتا کی دلالت ضمنی ہو تو پھر ام المومنین کی تعبیر کا مقصد ہی کوئی نہیں، خبر باید بھی ضمنی اور دلالت بھی ضمنی، تو پھر تو ضمنی کی ضمنی سے تخصیص ہو سکتی ہے، ام المومنین کا تعبیر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لا تسمع الموتا کی دلالت قطعی تھی، انہوں نے قطعی کو اپنے مقام پہ رکھا، ضمنی نے تعبیر کر دی. نمبر دو فتاوی دیوبند، اس کی عبارت بھی سامنے نص قطعی وارد ہے، نص قطعی عدم سما پر نص قطعی وارد ہے. نمبر تین لطائف رشیدیہ میں حضرت گنگوئی نے بھی یہی بات کی کہ آیت قطعی کو اپنے حال پہ رکھ کے خبر فائد جو سنی ہے اس میں تعبیر کرنا مناسب ہے، حضرت گنگوئی بھی کہتے ہیں دلالت قطعی، دیوبند والا بھی کہتا ہے دلالت قطعی، حضرت ام المومنین کی تعبیر بھی بتاتی ہے دلالت قطعی، اور قطعیات کا منکر کون ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن عالم میں بھی تو اسباب نہیں واپس وفا آپ اللہ تمہیں کوئی عقل دے دے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن آج یہ چنتے ہیں خرق کے عادت وقوع کے درجہ میں, اس میں صلاحیت مردوں میں نہیں ہے, قابلیت مردے میں نہیں, خرق کی عادت بین اللہ کا ہوتا ہے, بار بار پڑھا چکا ہوں لیکن ابھی تک وہ دماغ وہاں کھڑا ہے. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام قادر علماء نے اپنی تعلیموں میں تصدیق کیا ہے کہ اندر قبر انبیاء کا سما ہے. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان اکابر علماء نے اپنی تعلیموں میں تصدیق کی ہے اندر قبر انبیاء کا سما بلا شبہ ثابت ہے, خصوصاً شیر مقام بہت بلند ہے, آپ کی سماعت کچھ وہ نہیں. ہاں شاء اللہ بہت اچھا ثابت ہے نا, اسی کا ثبوت چاہیے. آپ کو جو کہتے ہیں نا انبیاء کا سما بلا شبہ ثابت ہے, بلا شبہ کیا ہوتا ہے جس کو کتی دلیل ہو, ہم کتی کا بھی مطالبہ نہیں کرتے, زمین پیش کرتے, یہی ثابت ہے جملہ خبریہ ہے. ہم کہتے ہیں فوجی کا خط نہ بناؤ, بلا شبہ ثابت ہے. کہاں ثابت ہے وہ, کون سی کتابیں ہیں جہاں ثابت ہے, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے. صرف یہ فوجی والا خط پڑھتے جانا جی ثابت ہے ثابت ہے, ہے کہاں؟ وہ کتابیں امام مہدی لے گئی یا بکری کھا گئی, وہ مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے ادھر ہی ثابت ہوگا جو بکری کھا گئی تھی جو حصہ. ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہاں ثابت. تو بات سمجھو, اس بزرگ نے ترقی اچھی لکھی ہے, کہتا ہے شیخ القرآن کے تو ویسے جھوٹ بولا ہے, شیخ القرآن کے یہ نظریہ نہیں, باقی بات اکابر کی کتب میں یہ مسئلہ ہے کوئی شک نہیں. بڑے بڑے دیوبندی علماء کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء, جب کوئی لکھتا ہے نبی پاک عند القبر سنتے ہیں یا انبیاء عند القبور سنتے ہیں, یہی بات میں بتا چکا ہوں. جہاں تک رہ گئے ان اقوال کی بات, اقوال کی بات, یہ اقوال غیر مجتہدین کی تو حیثیت ہی نہیں شریعت میں. اور دوسرا, اگر یہ دعویٰ ہے کہ ثابت ہے اور بلا شبہ ثابت ہے, اس پر ایک دلیل چاہیے, ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں. اور یہ دلیل ہمارے انیس اللہ شاہ صاحب سے لے کے آج تک ہم تو ایک ہی دلیل کا مطالبہ کرتے آئے. شاہ صاحب نے 1957 سے لے کر پوری زندگی کہا کوئی ایک دلیل پیش کر دو, یہ جو کہتے ہو بلا شبہ ثابت ہے کہاں سے ثابت ہے, کوئی موقع دو, قرآن سے, حدیث سے, صحابہ سے, کوئی تحریر سے, کہاں سے ثابت ہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کو آپ بولو کہ اس کا ثبوت چاہیے کہاں ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بس کتنا لکھ دینے سے تو بہت سارے مسائل, حضرت گنگوئی جیسے بزرگ نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, اور اس پر متواتر احادیث ہے. اور متواتر کا منکر کون ہوتا ہے؟ حضرت گنگوئی کہتے ہیں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا, اور اس پر متواتر حدیثیں ہیں. حضرت ثانوی کہتے ہیں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا. اور اصل مسئلہ یہ ہے, تقریباً 15 اکابرین دیوبند کہتے ہیں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا, اور کہتے ہیں اس پر متواتر اور صحیح شواہد و احادیث موجود ہیں, حدیثیں پیش کرتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ بریلوی غلام رسول سعیدی نے یہی سوال کیا مولانا سرفراز صاحب سے. مولانا سرفراز صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جو نبی پاک کا سایہ نہیں مانتا وہ رات دیجیے شیعہ ہے. غلام رسول سعیدی نے پوری فہرست دی, رابطی نمبر 1 گنگوئی, رابطی نمبر 2 ثانوی, فلانا اسے حوالے دیجیے, یہ سارے رابطی ہیں. خیر مولانا سرفراز صاحب نے جواب دیا, جواب بڑا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. مولانا سرفراز کہتے ہیں تو پھر پر 10 بزرگ پیش کر, 10,000 کر, 10 عرب کر. 10 عرب ہیں صحیح علماء دیو, 10,000 کر, 10 لاکھ کر, 10 عرب بزرگ پیش کر. میرے پاس ایک حدیث ہے, اس حدیث کے مقابلہ میں 10 عرب بزرگ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, 10 عرب بزرگ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ وہی مولانا سرفراز صاحب ہے جو اس کے بعد 4 سجودی تے سبکی کے لے کے پھرتے ہیں اجماع ہے کالت سجودی تے کالت سبکی. لیکن وہ زمانہ بھی آیا کہ دس لاکھ دس ارب بزرگ کا قول بھی حدیث رسول کے مقابل میں حجت نہیں. ہم کہتے ہیں دس ارب چھوڑ, دس ارب شرب ہے ہی نہیں علماء دیوبند, ہیں معتبر علماء کیا قول کسی ایک مجتہد کا یا جس کا شرعی دلیل بنتا ہو وہ پیش کر ہم مانتے ہیں. باقی رہ گئی پوری دنیا, وہ تو خبر باعث کے مقابلے دس ارب تو نہیں مان رہے. ہم خدا کے قرآن اور ام المومنین کے پاک کے مقابل پوری دنیا کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ساری دنیا کٹھی ہو جائے, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ قائلین سماعت آیاتوں میں تعبیر کرتے ہیں, آیاتوں سے انکار تو نہیں کرتے. ہاں مرزا قادیانی بھی تعبیر نہیں کرتا ہے, وہ مانتا ہے خاتم النبیین یہ ٹھیک ہے آیا, لیکن مانا یوں ہے, مانا یوں ہے. اور بریلوی بھی معبلہ ہیں, پرویزی بھی معبلہ ہیں, اور رابطی بھی اتنی تعبیریں کرتے ہیں زبردست. اس کی تصویریں دیکھ کے ہر آیت کو انہوں نے تعبیر کر رکھی ہے. تعبیر صحیح اور تعبیر فاسد میں فرق کرنا چاہیے. تعبیر صحیح معتبر ہے, تعبیر فاسد مردود ہے اور وہ معنی کفر بھی نہیں ہے. ورنہ تو تعبیرات فاسدہ والے بڑے بڑے بےمان موجود ہیں. کرانے آگے وہ ہو گیا, اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ احادیث عام مردوں کے بارے میں ہیں وہ کہیں گے جب عام مردے سنتے ہیں انبیاء بدل ماشاء اللہ, یہ بھی کچھ صحیح دماغ پہ رہے. میں بات کچھ اور کر رہا ہوں, یہ سمجھ کچھ اور رہا ہے. بڑے ذہین ذہین علماء بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے کہا بطور اردان کے کہ جہاں اجماع زور لگاتے ہیں وہاں تو چیز بھی کوئی من گھڑت بھی نہیں, اور جہاں کچھ نہ کچھ بات بن سکتی ہے کہتے ہم اس کے قائل ہی نہیں. میں تو یہ بتا رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عام مردوں کے بارے میں وہ سنتے ہیں, وہ تو بات ہو گئی. سنتے سنتے کوئی بھی نہیں, کل والے سبق میں نہیں ہوگا غالباً پرچی لکھنے والا. آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ آیت کی دعویٰ کرتے ہیں سب انبیاء کا سمائے جو ہے نسخہ ہے, دلیل آپ کی سما والی ضعیف روایت دیتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں کہ انبیاء سما پر دلیل دیں. تو کہتے ہیں جب امام الانبیاء سنتے ہیں باقی بطریقے اولا سنتے ہیں. ماشاء اللہ, جب امام الانبیاء سنتے ہیں تو باقی بطریقے, جہاں کون سی بطریقے اولویت ہے, باقیوں کی شان آپ سے زیادہ ہے, ایسا تو کھوتے ہی کہہ سکتا ہے. ذرا پہلے مولوی نہیں کہے گا. اور امام الانبیاء کے سما کی کون سی دلیل ہے؟ بات تو ہے دلیل وہاں بھی کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ دلیل کا فرق سمجھو. اب پستی لکھنے والے کے ذہن میں ہے کہ شاید نبی پاک سنتے ہیں تو باقی بھی سنتے ہیں. خدا کے بندے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ عام انبیاء کے بارے میں اس عام دعویٰ کے مطابق کوئی دلیل نہیں. وہ پیش جو کرتے اپنی طرف سے بیچارے من صلی علیہ اندہ قبری اور من صلی علیہ اندہ قبری, دوسری صاحب بڈھا ہو کے مر گیا, مولانا سرفراز صاحب پتری 100 سال کے ہو کے فوت ہو گئے, ان کے وہ بڑے بڑے اکابر حضرت دلوی صاحب نے چیلنج کر ہدایت حق میں بھی چیلنج ہے, کہتے مولانا اس کی صحیح سند دکھاؤ, کہاں ہے اس کی صحیح سند. اور یہ کرتے کرتے چلے گئے, مولانا سرفراز صاحب بھی عالم برزخ میں چلے گئے, سوسوی صاحب بھی چلے گئے, اور ان سے اس کی سند پیش نہیں کی جا سکی. تو آج کے چند چوہے یہ کیا پیش کریں گے, وہ تو بڑے حضرات تھے, اس کی سند کوئی نہیں. صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم المناظرہ میں دعویٰ اور دلیل کی مطابقت تقریب تام کا ہونا ضروری ہے. تقریب تام تب ہوگی کہ دلیل دعویٰ کے مطابق ہو. لوگوں کو دھوکہ انبیاء کے سما کا اور خود من صلی علیہ عندہ قبری, یہ کون سی تقریب تام ہے؟ یہاں تو تقریب تام ہی نہیں بنتی. اچھا تمام انبیاء پر سنت دلیل ہو گیا, کام کی ایک بھی نہیں ماشاء اللہ ہوگی. مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو سماع عند القبر کا کال ہے وہ بالکل مسلمان اور اس کے پیچھے نماز چلا کر ہاتھ نماز جائز ہے. عند القبر کے زبردست ایسے مفتی جاہل ہیں یا متجاہل ہیں, جب آپ معراج پر گئے تو آپ تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تو کیا روح تھے جسم تھے؟ بات جا رہی ہے ہندل قبر سماج اور یہ پہنچ گیا بیت المقدس میں. بیت المقدس کی طرف ہمیں جانے تو دو, جو مسئلہ چل رہا ہے صرف اس کو طے کرنا ہے, باقی بیت المقدس میں معراج کا واقعہ آئے گا میں بتاؤں گا کون سے. سوانح شیخ القرآن میں مسئلہ رہی ہے اندر تبری, سوانح شیخ القرآن لکھنے والا راوی عبد المعبود کذاب سجال من التجادلہ اور بہت بڑا شیطان کذاب آدم, اور اتنا بڑا کذاب سجال ہے, اتنے سری جھوٹ بولتا ہے کہ الامان والعزیز, اس نے عقیدہ شیخ القرآن لکھا, 25 جھوٹ ایک رسالہ میں لکھے, 25 جھوٹ اور سری جھوٹ پکے جھوٹ. کہتے میں شیخ القرآن کے ساتھ وہاں پر گیا, یہ ہری پور کے آگے قاضی صاحب کے پاس, قاضی کا قاضی طاہر الہاشمی قاضی صاحب کے پاس بلا تھا, قاضی صاحب موجود ہے, کہتے ہیں یہ تو ایمان تھا ہی نہیں, جھوٹ بولتا ہے. شیخ صاحب میرے پاس آئے تھے اور یہ تو ایمان نہیں آیا, لکھنے میں گیا تھا اور پھر اس نے لکھا کہ شیخ القرآن نے 1962 کے بعد عنایت اللہ شاہ کو تعلیم القرآن نہیں بلایا. 1962 کے مسئلہ سما کا اختلاف تھا, حالانکہ کذاب اعظم بےمان کو یہ نہیں پتا کہ 1962 سے لے کر 1980 تک کے آپ تعلیم القرآن رسالے دیکھیں اور اشتہار لگے ہیں کہ پیر طریقت رحمت اللہ شاہ بخاری بلا تاریخ کو جہاں تعلیم القرآن میں کتاب کریں گے, بلا تاریخ کو کتاب کریں گے, وہ سارے رسالے میں نے اکٹھے کیے, لیکن یہ کذاب کہتا ہے کہ رحمت اللہ شاہ صاحب کو بلایا ہی کوئی نہیں. شیخ نے پھر اس کذاب اعظم نے یہ لکھا کہ عنایت اللہ شاہ صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا تعلیم القرآن میں اور یہ مسئلہ سما بیان کیا, تو شیخ کیونکہ سما کے قائل تھے اس لیے عنایت اللہ شاہ کی گرفتار سے پکڑ کے شیخ نے نیچے پھینکا عنایت اللہ شاہ کو, یہ ہوگا وہ ہوگا لڑائی ہوئی. حالانکہ اس بےمان اعظم اور اس بڈھے شیطان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیخ القرآن عنایت اللہ شاہ صاحب کو بلایا کرتے تھے اور شیخ عنایت اللہ شاہ صاحب تعلیم القرآن میں آ کے طلباء کو رد شیعیت اور رد بہایاتیت پر پڑھایا کرتے تھے. یہ 20 شعبان سے یکم رمضان تک 10 دن ہوتے شاہ صاحب کے, وہ رد شیعیت بھی پڑھاتے اور رد بہایاتیت آل بدعت ان کا بھی رد پڑھاتے تھے. لیکن اب ایسے سری جھوٹ بولنے والا شخص وہ زبانِ شیخ القرآن لکھے یا کوئی اور لکھے تو یہ راوی کون ہے؟ سجال من التجادلہ, اشہد باللہ انہ سجال من التجادلہ. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مردے نہیں سنتے تو پھر آپ قبر پر سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اچھی بات, اچھا مردہ سن کے پھر جواب ہی دیتا ہوگا نا, کیا کہتے ہیں جواب ہی دیتا ہے نا, مردے کا یہ جواب نہیں سنتے تو جواب میں سلام دیتا ہے یا گالیاں نکالتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے قبرستان میں جا کے سلام کیا, مردوں نے سن کے جواب دیا. ہمارے ان سے سوال ہے مردے گالیوں سے جواب دیتے ہیں یا وعلیکم سلام سے؟ تو سنو سنو, اگر کس کے سلام کے لیے مردے کا سننا ضروری ہے تو مردے کے جواب کے لیے اس کا بھی سننا ضروری ہونا چاہیے. اگر قبر کے اوپر یہ سوال ہو سکتا ہے تو نیچے بھی تو آ سکتا ہے سوال. یہ کہتے ہیں جی اگر مردے سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں مردے جواب دیتے ہیں تو تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کو سمجھ کو ہی نہیں. سلام کے لیے اگر سننا ضروری ہے تو ایک طرف تم نے لی کہ تم سلام کرو تو مردہ ضروری سنے, ہم کہتے ہیں مردہ بھی تو سلام یا سلام کہے گا پھر تمہارے لیے بھی سننا ضروری ہوگا, اوپر کھڑے ہو کے ضروری ہوگا. اب ہمارا سوال ہے وہ جواب دیتے ہیں تو آپ سنتے کیوں نہیں؟ ادھر کہے گا سلام کے لیے سننا ضروری نہیں تو پھر کہو کلو وہاں ضروری ہے جہاں ضروری نہیں. قبر کے اوپر کوئی سلام کرے تو نیچے والے کا سننا ضروری, اور نیچے والا جواب دے تو اوپر والا نہیں سنتا. عجیب بات ہے, وہ ضروری تلازم کہاں گیا؟ تلازم ہی ختم. یہ اس کی بے غبار تشریح کریں, میرا خیال اس میں کوئی غبار نہیں ہے. ہاں بھائی اور یہ آئے گا مسئلہ بزرگوں دلائل میں. جو میں نے گفتگو کی اس پر ایک پرچی نہیں آ رہی. اگر کوئی اندر قبر سلام کا قائل ہے اس حدیث صحیح نہیں ہے اور نہیں ہے, ان لوگوں کا حکم کیا ہے؟ خیانت الانسان میں نانو زردو ساری پرتی گولی. اچھا اگر کوئی اندر قبر سلام کا قائل ہے, یہ تو ہے بندی شیطلی والا خیال. ہم کہتے ہیں ہندل قبر کو ثابت کرو, کو جا سکتا ہے ہندل قبر کی تو بات بعد میں ہوگی, ہندل قبر کا اصول ثابت کرو. اصول آپ کے سارے اقابل لکھ رہے ہیں لا یم کے نل اصول و الا قبری, آپ کی قبر تک جانا ممکن ہی نہیں. اور سارے لکھ رہے ہیں انزیت ہے داخل الحجرہ, اور حجرہ کے بعد تو پانچ دیواریں ہیں. اندل قبر تو تب بنے کہ حجرہ میں داخل ہو, جب حجرہ کے اندر کوئی نہیں داخل ہو سکتا یا اندیت کوئی نہیں, اندیت کوئی نہیں تو یہ سارے فضلی باتیں ہیں. جو بھی ماں بوکل اسباب سما کا قائل ہے وہ پکا کافر ہے, چاہے نبی کے لیے ہے یا انبیاء کے لیے ہے یا سب مردوں کے لیے. بتایا ہے نا عادت اور سما کا قائل کافر ہے, قبر کے اوپر کا ہو دور کا ہو اصل جو اسباب ہیں وہ تو نہیں ہے, چاہے قبر کے اندر بھی داخل ہو جائے تو اسباب نہیں ہے, اصل علت تو نہیں ہے. ابن قیم فرماتے ہیں جمعہ کی رات میں مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. زاد المعاد بیچارہ مجھے یاد ہی نہیں پڑی نہیں. ابن القیم پر یہ بہتان عظیم دس من البقات آپ جیسے بزرگوں سے آپ کہتے ہیں سمائے موتا والے. ابن القیم کی عبارتیں مترتب ہیں مختلف ہیں, لیکن ابن القیم کا جو فیصلہ کن قول ہے وہ بھی موجود ہے. ابن القیم بھی بے مشیت اللہ کا ہے, بے مشیت اللہ, اور اس کے بغیر چھٹکارا بھی نہیں. کلا تم موتا لکھ کر ابن القیم خود اس کا جواب نہیں دیتا ہے کہ متا شاہ اللہ, جب اللہ چاہے تو بات ہوئی بے مشیت اللہ آ گئی. ہم نے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک معتبر اکابر پیش کرو جو عادت سما کر رہا ہے. لاؤ آپ کہتے ہیں سمائے موتا والے مرتاد کافر جیسے پیچھے کسی نماز پڑھی ہو جس کا عادہ ضروری ہے یا نہیں؟ کمال نہیں, اللہ اس کو اکیلا کافر بائیں. کہتے ہیں کافر پھر کسی پیچھے کوئی نماز پڑھے تو عادہ صرف عادہ نہیں, اس کو 20-25 گھنٹے بھی ضروری ہے. ایسے واحد بھی جو عادت کمال کا قائل ہے ایسے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے مذہبی سے غیرت کو 25-30 گھنٹے بھی لگانے چاہیے, صرف واجب و اعادہ نہیں. کیونکہ اس نے تسبیح بے غیرتی کی ایک ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو خدا کا بھی قرآن کا بھی منکر ہے اور پورے جہاں کے جو یعنی مقتدر شخصیات ہیں سب کو وہ بنتی کہہ رہا ہے اور کافر سمجھ رہا ہے. تو اب آپ کم از کم یہ تو دیکھیں آپ اپنے عقیدے کو حق سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہی عقیدہ صحابہ کا تھا یا نہیں جو ہم نے پڑھا ہے؟ آپ کے پاس تو دلائل بھی آ گئے, اب جو کس عقیدے پہ فتویٰ لگاتا ہے وہ کس پہ فتویٰ لگا رہا ہے؟ اب جو صحابہ پہ فتویٰ لگاتا ہے آپ نے کتنے حوالے پڑھے؟ وہاں تو بڑے بڑے سابے صحابہ کرنے والا بھی زندگی ہے. اس لیے بات سمجھو یہ جو مفتر ڈفتر کہتے ہیں نا جو بالکل مطالعے سے عاری اور صرف وہ ناطق ملا پپو ملا قسم کے مفتی, ان کی منت کرو گے یا تو مطالعہ کرو یا کم از کم اتنی بات تو دیکھ لو کہ جو تمہارا عقیدہ اگر حق ہے تو وہ تمہارے عقیدے کو کفر شمار کرتے ہیں, اور اگر یہ عقیدہ صحابہ والا ہے یہ کفر کا فتویٰ کہاں جائے گا؟ صحابہ کا, اور صحابہ پر جو حکم لگائے گا اس کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں. اور پھر ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی ادھر پیش کرنی ہے ایسے اتنا گلا اس میں الموتا کہ فلاں بلا گلا پھر میں اشاعتی ہوں کہ میں فلانا ہوں کہ پھر کہتے ہیں جو اس قرآن کو نہ مانے اس کے پیچھے بلا کراس نماز بھی دیں صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی پتہ نہیں. عادتاً سما کے قائل پر جو کفر کا فتویٰ دیا ہے کون سی کتاب اور کون سا سبق ہے؟ یہ سبق کے بعد میرے پاس آ جانا انشاءاللہ کتاب بھی دکھا دوں گا سبق کے. آپ معراج پر گئے ہو گیا جی. خدا نہیں کرتی ہیں کتنے کہیے ہیں کوئی نہیں بس علم ختم. اس پر آپ کو چھ ڈنڈے لگانے چاہیے. اتنی آپ کو سمجھ نہیں خر کے عادت عادت کر آپ کو فرق ہی نہیں آیا. چھ سال ہو گئے بلکہ عادت اور عادت کے فرق سے ایک چیز کا سمایا باقیوں کا نہیں تو یہ عادت بنا ہو گیا. واہ والا مانگے نا تو آپ کو دس ڈنڈے لگے آٹھ سال میں نہیں فرق آیا خر کی عادت عادت. خلیفہ بدر والی روایت کا اگر کوئی بالکل منکر ہے جس کا کیا حکم ہے جس کو بھی تقریباً تعزیر چالیس گوڑے مارنے چاہیے. آپ کے سب سوال جو ہے حضور میں نے جو جس موضوع پر گفتگو کی اس پر کوئی ترتی نہیں آئی. میں نے نہ ابھی دلائل کو چھیڑا ہے نہ ادھر ادھر کو. میں نے آپ کو باتیں بتائیں سماج کی کتنی صورتیں تین اور ان کا حکم بتایا اور فتویٰ کس پہ سما آتی پر جس پر کوئی اشکال ہو وہ کچھ ایسی گپیں ہیں زیانت الانسان میں ہے یسما سلام وسلم علیہ اس کا کیا مطلب ہے. بابا زیانت الانسان میرا خیال ہے آپ کے دادے میں بھی نہیں دیکھی دیکھی نہیں. زیانت الانسان نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر زندہ آدمی بھی آپ کی قبر کے پاس ہونا تو جہاں مسلم سلام پڑھتا ہے وہ زندہ بھی نہیں سن سکتا. زیانت الانسان میں یہ عبارت ہے اگر ایک زندہ آدمی بیٹھا ہے حجرہ مبارکہ میں جہاں آپ کی قبر ہے تو باہر جس جگہ پہ درود پڑھنے والے درود پڑھتے ہیں وہ زندہ بھی نہیں سن سکتا. لے جا کے موت کے بعد آپ سنیں جس بتی کہتے ہیں حضرت مولانا سب سے عجیب دے رہا تھا آپ نے قبر مولانا پر سلام کیا کہاں کی دلیل ہے یہ بگڑی والے ملا کا جھوٹ ہے. مولا غلام اللہ خان نے نبی پاک کی تلقبر دس خط کر دیے تھے اس واقعہ کی تفصیل بتائیں. یہ تفصیل اپنے مقام پہ آ رہی ہے سورہ احزاب میں وہاں پر درود پر بات کروں گا یہ تفصیل بھی آ جائے. جو میں نے باتیں کی ہیں ان پر اگر کسی ماں میں نہ حاضر کیسے ہمارا دماغ ہے جو مطلب ہے کہ کچھ یا تو سمجھتے نہیں یا جان بوجھ کے اقرار کرتے ہیں. دلائل پہ گفتگو نہیں ہو رہے ہیں اس بنیاد پہ گفتگو ہے وہ ہو گئی. دیکھو جی یہ قانون یاد رکھ لو یہ مسئلے کے جس پہلو پہ گفتگو ہو رہی ہو اس وقت ترجیحاں صرف اسی پہ لکھا کرو. پھر جب دوسرا پہلو آتا ہے اس پہ لکھو. کوئی پہلو رہے گا نہیں لیکن ہر پہلو اپنے اپنے مقام پہ آئے گا. جہاں صرف تنقید تھی اور آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو مشہور ہے صحابہ کے درمیان اختلافی مسئلہ اس کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت تھی. ہاں بھائی بسم اللہ. فَإِذَا بَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ